Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík a dnes je 5.12.2019 a máme pro vás připravena tři témata, o kterých budeme mluvit. To jedno bude takový klasický, už když tohle řeknu, tak víte, že to bude Windows 10, tam se totiž tento týden objevily nějaké novinky, nebo známe nějaké nové věci, které teda se na nás teprve chystají. A ono už to bylo spíš jako v tom týdnu předtím, teda jako technicky za to. Jo, dobře. Další téma se bude týkat Wi-Fi a to poslední téma se bude týkat mobilů a nějaký biometrie. Tak čím chceš začít, Petře? No já nevím, ty bys nám třeba mohl pro začátek povědět něco o těch mobilech s biometrií, myslím si. Jo, tak tento týden Qualcomm objevil, nebo neobjevil, ale prozradil novou technologii, kterou vymyslel, nebo nový produkt, který vymyslel. Je to čtečka, která se nazývá 3D Sonic Max. Je to ultrazvuková čtečka, kterou prostě výrobci mobilů, tabletů nebo nějakých dalších zařízení můžou integrovat přímo pod display toho telefonu. Takže prostě to, ten ultrazvuk projde skrz to sklo a skrz ty jako ovládací, skrz ten ovládací panel a můžeš takhle prostě sejmout ten otisk, aniž by tam byla nějaká přímá viditelnost. A právě Qualcomm vymyslel druhou generaci, nebo to už je vlastně třetí generace té čtečky, která teďka je mnohem větší. Ona už vlastně zabere prostě nějakou třeba pětinu displeje nebo něco takového. Je to fakt jako velký prostor na tom, na té čelní ploše. Což jako je dobrý, protože najednou to bude snímat prostě jako větší plochu, že nebudeš muset mířit do nějakého malého kolečka, jako to funguje u těch dnešních čteček, které jsou teda 17x menší. A zároveň dokážou snímat otisky dvou prstů najednou, což má zase zvýšit tu složitost, nebo to jako zvýšit i to zabezpečení, který u těch čteček sice jako teoreticky není ideální, je tam ta zneužitelnost tam nějaká existuje, ale prostě v praxi je to pořád jako dostatečně dobrá jako technologie nebo nějaká záruka toho, že tě to ochrání, nebo sice experti říkají, že to není jako ochrana, že to je, že to slouží spíš k ověřování totožnosti než k zabezpečení, ale běžný uživatel tohle asi jako nevidí tam v tomhle rozdíl. No a mi to přijde zajímavý z toho pohledu, že dneska někteří výrobci od těch čteček pomalu jako ustupujou a zavádějí prostě jinačí nějaké alternativní řešení. Nejčastěji teda vidíme prostě skenery duhovek, ale ty už taky teďka zmizí, ale teda mizí. Ale třeba Apple a teďka i Google tak vsadili na ty 3D skenery, nebo vlastně i Huawei, 3D skenery obličeje, který prostě mají nějaký malý projektůrek, který ti neviditelným světlem osvítí tvůj obličej takovou mřížkou, kterou potom zase ten infračervený senzor jako nasnímá a vidí tam ty deformace a podle toho prostě pozná tu hloubku té tváře a ta hloubka, že jo, nebo ta tvář prostě je hůř zneužitelná nebo méně zneužitelná, protože tohle nenasimuluješ nějak. Ale podle mýho názoru tohle zase není úplně jako pohodlný a tak já bych se chtěl trošku pobavit o tom vlastně, která z těch jako metod těch biometrických je vlastně tou budoucností nebo která má největší smysl, kterou bychom chtěli používat, protože těch alternativ tady je hodně a prostě všechny mají nějaký pozitiva, všechny mají negativa, tak co si o tom myslíš, nebo která tobě vyhovuje nejvíc? No tak asi předně třeba říct, že já jsem neskoušel všechny, nebo neměl jsem možnost zkusit všechny, takže některý se mi hodnotí poměrně obtížně, ale když to vezmu nějakou, řekněme, jako nejpřímější logickou úvahou, tak pořád mně přijde, že ta čtečka otisků prstů je něco, co prostě jako dává smysl, že je nejrychlejší nebo možná nejpohodlnější, že prostě uchopím ten telefon a mám ji třeba na zádech, že já mám třeba telefon, kde je ta čtečka na zádech, přesně tam dám ten prst a v tu chvíli je to odemčený. Jo. Zároveň nevylučuje, že v těch zařízeních nemůžou být kromě té čtečky třeba ještě, já nevím, ty skenery obličeje, protože to se potom hodí jako pro jiný případy, kdy třeba já nevím, mám na sobě rukavice, nemůžu prostě ověřit nebo odemknout ten telefon otiskem prstu, tak je fajn, že to dokáže třeba ověřit ten obličej. Co já se snažím teda aspoň jako sledovat reakce různých profesionálů z oboru, který poměrně jako masivně, řekněme, střídají různý zařízení a zkouší ty technologie, tak podle všeho jako to ověřování obličeje není jako úplně špatný a zlepšuje se to a zrychluje se to, ale zároveň jako čtečka otisku prstů mi přijde, že je jako natolik dobrá v tom, co dělá, že možná jako tu konkurenci takřka jako opravdu nemá. Pokud jako nikdo nevymyslí nějaký úplně jiný způsob, jakože ten telefon na základě nějakých prostě jiných třeba biometrických údajů, a teď je fakt otázka jakých, pozná, že prostě ty si vešel do místnosti a odemkne se sám, jo, nebo něco takového, jo, ale my se bavíme o tom, co tady máme dneska, tak asi tak. No. V budoucnosti nějaký scan DNA, že jo, si naříteš prst a přihodíš tam, nebo hodíš tam kapku krve. No tak ještě vlastně existuje jedna metoda, kterou teďka, myslím, implementovalo LG a v minulosti chtěla třeba do notebooků integrovat Toshiba a myslím, že další výrobci, a to je skenování toho krevního řečiště na dlani. Že tam máš prostě takovou zase skener, který umí jako prosvítit nebo osvítit a projít prostě skrz tu tvou kůži a vidí tam ty jednotlivé žilky a ty zase každá ta žilka nebo ta síť tak má prostě unikátní strukturu, unikátní to vytvení a podle toho se dá taky jako zabezpečit to přihlašování nebo to ověřování totožnosti, ale to asi není úplně jako zase vždy praktické řešení a já teda souhlasím s tím, co jsi říkal, že ta čtečka jako je fajn a že je dobrý je doplnit nějakou jinakší metodou, právě tím skenem obličeje nebo třeba ty duhovky, právě pro ty případy, kdy ty ten prst nemůžeš zrovna použít, jo? Když máš třeba ty rukavice, to celkem dává smysl, ale obecně, kdybych si měl já vybrat, kterou z těch bych jako chtěl používat nejraději, tak pořád asi tu čtečku. Já jsem teda jako shodou okolností, ale prostě vyzkoušel jsem si všechny ty metody, kromě toho skenování toho krevního řečiště. A ta čtečka mi prostě přijde taková jako nejpohodlnější a to, že už prostě vezmu ten telefon do ruky a obvykle ho vezmu právě tak, že ten prst mám už na tom přiložený, takže v té době, když ten telefon už přikládám k obličeji, tak už je odemčený a už je na té ploše a už s tím něco můžu dělat. Tak mi to přijde jako takový uživatelsky nejpřívětivější. Zatímco u těch skenerů obličeje nebo té duhovky prostě telefon vytáhneš z kapsy, pořádně zamknutý, potom si ho přiložíš tomu obličeji, pak se ti odemkne, nebo u některých telefonů ještě prostě musíš nejdřív nebo potom třeba udělat nějaký gesto, co prostě tak nějak celkově zdržuje tu práci. Jo. No z toho, co si pamatuju, co si kdysi říkal, tak asi nejpomalejší byl ten skener duhovky, ne? To si jako pamatuju, že si měl, že jo, nevím teda, jak ses k tomu telefonu dostala, to jsi měl nějakou tu Lumia 950, ne? Kdysi, bylo ne? To na Lumia 950, pak jsem to měl na Galaxy S8. Tam to bylo možná o něco rychlejší, ale zase jako to jsou už zase starší telefony a ta technologie dneska třeba postoupila a mohli by to zrychlit, že jo? I ty čtečky otisků se zrychlujou, jasně. I ty skenery obličeje se zrychlujou, takže tam taky to mohli trošku nějak zlepšit, ale jako pořád tam je ten problém, že musíš to těma očima někam mířit a musíš to přesně nasměrovat. A to se týká i toho skenu obličeje, který ale možná jako méně citlivý, nebo je to víc jakoby širokoúhlejší, že nemusíš prostě tak moc přesně to směrovat. Je to možná jako praktičtější. Ale ta čtečka, ať už je umístěná prostě vepředu, vzadu nebo na boku, což dneska jako taky často vidíme, tak mi prostě přijde taková jako ideální. Ono tam nevyhnutelně to zpoždění nastat musí, že jo, protože, nebo respektive u té čtečky se redukuje, protože ty vytahuješ telefon z kapsy a už v tu chvíli tam přikládáš ten prst a vlastně už to máš odemčený, že jo, když se na to díváš, takže... Já třeba tady mám ještě iPhone SE, který má úplně jako první generaci čteček, která se objevovala vlastně v telefonech, která je jako nejpomalejší jako ze všech, ale pořád mi to přijde jako dostatečně pohodlný, aniž bych si musel stěžovat. Jako u nových telefonů tam ta čtečka prostě funguje blskurychle, tady to prostě třeba jako sekundu trvá, než se to odemkne, než to detekuje, ale prostě přijde mi to celkem jako OK. Navíc je to prostě, když je ještě dobře umístěná, že je jakoby trošku jako vmáčknutá do toho telefonu, jo, že tam je nějaký prolis, tak ten prst si to akorát najde, přijde jako dobrý. Zase teďka je problém u těch nových telefonů, který už ty čtečky integrují přímo do displeje a kromě toho, že jsou ty ultrazvukový, jako má ten Qualcomm, kterou třeba implementoval teďka Samsung v Galaxy S10 nebo v Note 10, tak ještě jsou optické čtečky, které fungují trošku na jiném, nebo dost na jiném principu. A ty prostě ty používají všichni ostatní výrobci. Ale oba dva tady tyhle typy, které jsou integrované v těch displejích, tak zase mají ten problém, že ten prst musíš prostě přesně ho tam trefit, prostě nejdeš to pohmatu, že ho tam nemá žádný výstupek nebo nějaký prolic, kde by si ten prst vešel. A nejsou, nebo jsou pomalejší než ty klasické kapacitní čtečky a mají možná ještě větší problém, nebo alespoň ty optický, tak mají větší problém s tím, když máš třeba mokrý prsty a nebo nějak trošku jako ušpiněný. Je to tak jako prostě, víš jo, ten obraz, ten scan tam prostě jde přes ten display, tak, který to vždycky bude nějak narušovat. Je s tím trošku problémy, ale zase na druhou stranu, ta technologie je dostatečně dobrá, když si uvědomíš, že fakt to snímá skrz nějaký display, který jako normálně nevidíš v něm, že by byly jako nějaký díry. Prostě ty díry tam jsou prostě na takový jako mikroskopický úrovni a tím projde nějaký to světlo, který se potom dostane na ten snímač, který oskenuje ten prst. Je to podobně pořád jako dost úžasná technologie, která funguje a která právě jako já doufám, že tady bude, protože prostě to fakt, jak říkám, ty čtečky mi přijdou nejužitečnější. A právě tento týden se objevily zprávy, že by Apple, který vlastně teďka poslední dva už, nebo tři roky, tak už nasazuje ten Face ID a od těch čteček ustupuje, takže by v příštím roce právě mohl nasadit znova tu čtečku a spekuluje se právě o tom, že by to mohl dodávat Qualcomm, že by tam mohla být ta ultrazvuková, která by byla jako na velký ploše toho displeje, což jako by bylo fajn. Neznamená to, že by třeba jako to Face ID zrušili, že by tam třeba nebyl ten výřez, i když by to bylo fajn, ale mohly zase tyhle technologie by se mohly v pohodě doplňovat. Což by bylo fajn, navíc ty zmiňuješ, že tahle ta ultrazvuková čtečka nemá právě ani až tak problém třeba s těmi mokrými nebo masnými prsty. Ne. Což je no, fajn. Jako zase záleží, jak moc je to špinavý, že pokud to je tak špinavý, že to tam jako zakryje ty linie na tom bříšku, tak taky to bude dělat problém, ale jako zase pokud máš špinavý prsty, tak jako nemáš šahat na mobilu, že jo. A mě vlastně trošku mrzí, my tady mluvíme, že to je třeba v mobilech, já mám teda čtečky v tabletu, ale že pořád se to neúplně rychle dostává do těch jako klasických počítačů. Sice jako prémiový notebooky, nějaký pracovní už to mají, ale přijde mi to, že to je tak levná technologie, že ta čtečka prostě musí stát tyhle jako $5 nebo $10 nebo něco takového, a že je fakt škoda, že to tam není, protože opisovat tam nějaký jako piny a nebo nějaký složitý hesla je jako zbytečně komplikovaný. My pozorujeme právě u mobilů, že jo, jak postupně ty čtečky se propracovávaly z těch nejdražších modelů až k těm nejlevnějším, takže souhlasím s tím, že dneska už by tu čtečku mohl mít jako průměrný notebook a je škoda, že nemá. Ale to, že vlastně nerad opisuješ hesla, nicméně to se jako mi nahrál na smeč, protože jako jedna z novinek v nadcházející verzi Windows 10 bude právě to, že tam můžeš mít nastavený účet jako bez hesla úplně. Ale tam je to právě o tom, že to bude spolíhat na to, že v notebooku máš nějakou možnost prostě jak ověřit biometrický údaje, to znamená buď tam máš čtečku otisku prstů, nebo tam máš tu kameru RealSense, která naskenuje tvůj obličej a pozná tě. Ale je taky samozřejmě možný ověřovat to nějak, myslím, přes mobil, nebo si tam prostě nastavíš PIN místo toho hesla. Každopádně opisování hesel zvoní hrana, tvrdí Microsoft, nebo naznačuje Microsoft. Jo. No, zrovna u těch počítačů stolních tam ten skener obličeje má jako smysl, protože tam u toho, že jo, sedíš vždycky nějak jako zpříma, tam jako sedneš si k tomu, odemkne se to jako pohodlněji než u toho mobilu, že jo, tam jako to dává smysl. Ale ta čtečka tam je taky fajn. Já jsem si teda shodou okolností koupil čtečku do USBčka, kterou si připojíš do počítače, která je kompatibilní právě s tím systémem Windows Hello. A dneska už to používám, teďka tady asi týden a je to jako hrozně fajn, právě to přihlašování, nebo když používám zase správce hesel, který mám taky, že jo, zamčený složitým master passwordem, tak můžu to prostě jednoduše odemknout tou čtečkou, je to fakt pohodlný. No, vidím, že ještě povídáš o těch čtečkách. Já to byla taková dodatek, jako pojďme k těm desítkám. Teda, co tam je novýho, kromě toho bezheslovýho nějakého systému? No, novýho tam není nic jako moc, jako teda z hlediska funkcí vlastně v tom moc novýho nebude. Každopádně, o čem se bavíme, je Windows 10 s kódovým označením 20H1. A takhle to aspoň Microsoft označoval navenek a právě nedávno vyšlo najevo, Microsoft to oficiálně přiznal teda konečně, jak se to bude jmenovat, nebo spíš teda to číslo verze, jaký bude, protože nějaký to marketingový jméno to ještě neřek. Ale bude to verze 2004. My jsme původně předpokládali, že to bude verze 2003, pokud se teda nic nezmění a budou pokračovat v té tradici, kterou tady měli doteďka. Microsoft před pár lety řekl, budeme mít dvě nové verze Windows do roka, jedna v září, druhá v březnu. Nakonec se ukázalo, že to znamená, že to nevyjde v září a v březnu, ale že to prostě dodělají v září a v březnu. Samozřejmě ono pak se jim to různě nedařilo, museli to odkládat, takže to dopadlo, takže jsme měli třeba verzi 2019 nebo 18.03, která byla dokončená v dubnu a poslal jí ven v květnu, nebo tak nějak to bylo. No, prostě takovýhle věci se děly, ale to je vlastně jako jedno. Každopádně bude se to jmenovat 2004, aby se to nepletlo s jistýma jinýma produktama, ten hlavní produkt, se kterým by se to mohlo plíst, asi Windows Server 2003. A stejně jako oni přeskočili z těchto důvodů, teda aspoň to říká, že Windows 9, aby se to nepletlo s Windows 95 nebo 8, že? Jakože z hlediska kompatibility aplikací by to mohlo dělat někde problém, tak tady se formálně tomu problému taky vyhýbají. No a je to zajímavé ještě v tom, že ta verze už je téměř hotová. Ona vlastně v tuhle chvíli je jak ve fastringu, tak ve slowringu. Ale bacha, ve fastringu už se velmi zakrátko, a možná, že v době, kdy posloucháte tenhle podcast, takže už ve fastringu je jako ta nová větev, jo? Nový build z nový větve. Takže pokud nechcete pokračovat v testování té další větve, a to už se bavíme o verzi, která vyjde příští rok na podzim, tak vypadněte z fastringu do slowringu a ve slowringu teďka můžete testovat tu verzi 2004. Nebo 2004, ono to je jako spíš přesnější, než říct 2004, to jako je blbost. No a zajímavý je to ještě v tom, že ta verze 2004 je už téměř hotová. Teďka v prosinci by měl být takzvaně finální build, ale to je samozřejmě, jak víme, spíš takový slovíčkaření, protože samozřejmě oni to nadále budou servisovat, nadále budou opravovat chyby. Ale na druhou stranu už do toho nebudu určitě přidávat žádný nový funkce. A i ty poslední buildy, které pouštěli na síť, tak vlastně se tam v podstatě pořád jedná o nějaký opravy chyb. Jsou to už prostě ty servisní záležitosti. Já osobně už to testuju vlastně na dvou svých počítačích a zdá se mi, že už to v tuhle chvíli běží docela dobře. Tím neříkám, že všichni musí jít hned zkoušet tohleto, ta verze 2004, přestože se testovala tak dlouho jako žádná jiná z těch následujících verzí Windows 10 po té první, tak jako nepřináší těch novinek opravdu moc. Jedna z těch věcí budou nějaký ty účty bez hesel, jako že můžete si přidat účet nebo založit účet, aniž byste se museli přihlašovat bez hesla. Já nevím, zjednodušej tam třeba přidávání nebo párování zařízení přes Bluetooth, jakože se nebudou opisovat kódy, pokud toto zařízení bude podporovat, a bude tam třeba lepší vyhledávání v průzkumníkovi, ale to je asi tak všechno. Něco málo z těch novinek, co původně testovali tady pro tuhle verzi, tak vydali vlastně už ve verzi 19.09, takže... Takže teďka reálně hrozí, nebo se to stane, že v podstatě dvě velké verze nemají žádný novinky, nebo... Hele, já myslím, že tohle už tady máme dost dlouhou dobu, jo? Že těch novinek je vlastně docela málo, nebo jsou málo výrazný, ale jak už jsme tady mnohokrát zmiňovali, je to dospělý produkt, jako z pohledu konzervativního uživatele, nebo většiny lidí si myslím, že je dobře, že v tom nedělají harakiri, zlepšují takový nějaký ty drobnosti, který je dobře, že jako zlepšují, protože v tom systému je spousta drobností, které je potřeba doladit, doprogramovat a tak. Takže za mě tohle je OK. Já myslím, že to nikoho jako nemůže urazit. A dobrý je to ale, jako, že vlastně to, že mají finální build v prosinci a vydají to podle čísla verze, to vypadá, že to vydají nejdřív v dubnu, že jo? Tak mají dost času na vyladění. Přesně, jo? Mají dost času na to, aby vychytali chyby, takže si myslím, že by to mohlo dopadnout dobře, no, když to řeknu takhle. OK. Hele, a teďka končí podpora sedmiček, že jo, někdy? Podpora Windows 7 pro spotřebitelský trh končí v lednu příštího roku. Nechystají zase nějakou další kampaň k tomu upgradeu? Jo, no jako nevím, jestli kampaň jako kampaň, ale určitě v tom systému se to připomíná, že končí podpora. První takový upozornění se objevilo někdy na jaře, nevím, jestli to byl březen nebo duben, nejsem si jistý. A tam byste mohli vybrat, jakože už to nechcete nikdy vidět. Pokud jste vybrali tuhle možnost, tak už skutečně se vám to nezobrazí, ale pokud jste to nevybrali a jenom jste to upozornění zavřeli, tak se vám to v průběhu roku objevilo ještě minimálně jednou od té doby, co já jsem teda testoval. A ještě se to asi objeví. Takže tak. Každopádně pokud ještě máte počítač s Windows 7, tak je teda jako na čase už jako honem rychle zvažovat nějaký upgrade. Pokud nechcete kupovat nový počítač, protože ten váš vám dostačuje, určitě můžete zvážit nějakou klidně Linuxovou distribuci, a pokud u vás Linuxová distribuce je neprůchodná volba, tak můžete ještě zkusit ten upgrade na Windows 10 po kterým jsem zjistil, že pořád ještě asi se to nějak dá udělat, jakože když prostě nainstalujete Windows 10, dá se to nějak aktivovat s tím klíčem k Windows 7, aspoň teda já jsem měl pořád to funguje. Já loni, nebo to bylo možná letos, kdy jsem to ještě ověřoval, že a šlo to, a mám pocit, že teďka o tomhle psal Martin Brinkman, nebo jak on se jmenuje, ten bloger, který dělá GHEX.net, tak teďka o tom psal, myslím, že to pořád funguje, ten systém. I když to mělo být jako dočasný, že jo, a jenom asi rok to bylo po tom vydání desítek, tak pořád to prostě, ty aktivační servery jsou pořád jako takhle otevřený v tomhle. Jo, já myslím, že to Microsoft jako dělá záměrně, že oni jako samozřejmě nechtějí uškodit výrobcům počítačů, takže oficiálně to nepropagujou a oficiálně to nenabízejí, ale zároveň tam ty zadní vrátka nechávají, protože to nikomu vlastně neuškodí, že jo? Oficiálně prodloužili, nebo nějaký oficiální nějaký hack tam byl v tom, když si měl aktivovat ty funkce pro zpřístupnění pro ty handicapovaný, ale pořád to funguje i bez tady tohohle. Jo? No, takže ale to taky zrušili, že jo, tu akci. To taky nebylo na věky, to bylo taky dočasný, ale od té doby nicméně pořád jako funguje ta aktivace, takže pořád ještě to můžete zkusit. Já to teda jako nechci tady slibovat, jako že třeba to někdo zkusí a nepůjde mu to, ale já jsem nedávno upgradeoval nějaký právě už jako dost starý počítač na Windows 10 a jako funguje to tam a je to aktivovaný, takže snad budete mít štěstí. Nebo alternativou je koupit třeba nový Mac Pro v plný palbě za milion korun. To a bude to fajn. Bych nedoporučoval. No a to je asi všechno k Windowsům, netřeba asi to nějak roztahovat, takže se můžeme dostat k poslednímu tématu a to je nějaká, prosím tě, Wi-Fina, že jo? To je člověče Wi-Fina, no. No a co to jako je, prosím tě? To je taková bezdrátová síť, která tě může připojit k internetu nebo k nějakému jinému zařízení, ale o co jde, tak Česko je takovou Wi-Fi velmocí, protože někdy před 15 a více lety, když tady byla taková jako mizérie s dominantním českým telekomem, který tady držel opratě nad tím poskytováním internetu, tak vzniklo tady spousta jako regionálních poskytovatelů internetu, který jako vysílali internet skrz Wi-Finu, protože to bylo levný, bylo to dostupný a mohli to prostě jako v těch vesnicích nebo městech jako šířit najednou spoustě lidem, aniž by museli jako tahat někde nějaký kabely. Tak proto se to tak rozšířilo, dneska to má prostě asi nějakou jako čtvrtinový podíl nebo nějaký jako dost vysoký číslo nebo okolo 20% v těch přístupech. Ale problém je v tom, že to, ta pásma, které dneska se využívají pro tu Wi-Finu, tak jsou hodně jako úzká, omezená a to jako limituje i ty rychlosti, které tam jsou dosahované. Protože i když už dneska jako všichni snad slušní ti poskytovatelé tak využívají prostě nebo vysílají v tom pásmu 5 GHz, tak pořád tam ty rychlosti jsou prostě jako desítky megabitů za sekundu maximálně a zároveň prostě tam u toho zase hrozí, že pokud jako více uživatelů sdílí to pásmo, jak těm vysílačům, těm přístupovým bodům připojeno více lidí, tak ta kapacita klesá nebo ty rychlosti klesají. Jsou s tím prostě problémy a je to takový jako fakt nouzový řešení pro případ, kdy není nikde nic jiného. Navíc je to prostě zahlušený pásmo, kde že jo, tam do toho se tím motají ještě domácí sítě a podobně. Nemáš tam nic garantovaného, prostě nemusí to vždycky fungovat úplně bezproblémově. Ale teď se právě pro tady tyhle regionální poskytovatele objevuje nová šance, nová naděje, protože Český telekomunikační úřad uvolňuje nový pásmo. Je to pásmo 60 GHz. Který je teda, ta jeho charakteristika je teda úplně jináčí než u toho 2,4 GHz nebo 5 GHz. Tady tohle pásmo prostě bude mít problém v dosahování jako velkých vzdáleností. Prostě tady se bude předpokládat, že vysílače budou na každém kroku, že budou maximálně jako v nějakých jako stovkách nebo nižší stovkách metrů právě od těch domů nebo od těch příjmových antén. Ale ta výhoda je, nebo těch výhod tam je několik. Je to zase, to bude prostě bezlicenční pásmo, za který ti operátoři nebo ti poskytovatelé nebudou muset platit. Jsou levný ty samotné zařízení, ty síťové prvky, to se prostě pohybuje v řádu nějakých tisíci korun. Je tam najednou široký pásmo, který prostě bude umožňovat vysílat prostě nějaké jako gigabitové rychlosti, když se někdo jako odváže pořádně nebo když někdo takový tarif poskytne. A zároveň, jak jsou úzký ty laloky vysílací, jak prostě je tam ta výhoda v tom, že se ty sítě navzájem nebudou rušit. Jo, protože dneska, když máš někde na nějaký vesnici nebo ve městě několik poskytovatelů Wi-Fi a všichni vysílají prostě všech v tom stejném pásmu, i když prostě tam je nějaký jako chytrý přepínání kanálu, tak pořád tam prostě dochází k ovlivňování toho signálu a k výpadkům, rušení a zpomalování. Tady právě, jak to bude takhle omezený a bude tam hodně zapotřebí ta přímá viditelnost, tak tyhle problémy tam nebudou. Budou tam zase samozřejmě jinější problémy, zase, jak říkám, bude se muset zahustit ta síť vysílačů a podobně, ale je tohle konečně takový jako velký upgrade pro ty jako klasický wifináře, kteří jsou v Česku hrozně populární. Takže může tady vyrůst prostě nová generace nějakých regionálních poskytovatelů nebo nějakých místních poskytovatelů malých, nebo ti stávající prostě můžou ty sítě hodně vylepšit oproti tomu současnému stavu, což je asi hodně fajn. Tak a vlastně myslím, bude to, že konkurence je vždycky fajn. Jo, jo, právě a bude to nová konkurence vlastně i k těm jako dneska klasickým operátorům, že jo, kteří ať jde o Vodafone, T-Mobile nebo O2, tak dneska všichni investují hodně do pevných sítí, ať už prostě do modernizace nebo nakupování jinakších jako těch menších poskytovatelů. A nebo jsou tady prostě další operátoři, kteří prostě vysílají těch jako licenčních pásmech, typicky 3,7 GHz. Tam vlastně dneska z těch mimo tou klasickou trojku, tak tam vysílá Poda a Nordic Telecom. Takže ti tam prostě mají taky nějaký vlastní pásmo, který využívají prostě k pevnému internetu. Jo, takže najednou tady ta konkurence bude, ať už prostě nějaká drátová nebo bezdrátová, a ty rychlosti mohou stoupat a jako na to se asi těšíme, že jo? No to já myslím, že určitě, protože jako zdá se, že nebo je jako jasný, že Wi-Fi jako v těch současných pásmech, ať už 2,4 nebo 5 GHz, jak jsi říkal, tak už jako je nevyhovující a postupně, jak prostě nastupuje rychlejší pevný internet, ať už přes optiku nebo konec konců i to VDSL se trošičku snaží, tak už prostě ta Wi-Fi na tomu konkuruje blbě a nebude to jako lepší. Takže tohle to je nějaká jako možnost, že teda ty dobrý jako drátový technologie dostanou konkurenci a že z toho ve výsledku budeme profitovat všichni. Akorát by mě zajímalo, jako jestli jako zůstane pro Česko ta charakteristika, že to je národ, jako, který jede na Wi-Fi. No, to je otázka. Jako tohle pásmo se bude otvírat všude a všude budou ty možnosti. A to je prostě ta alternativa pro ty kabely, které prostě ne všude budou. A i dneska jako to neznamená, že když tady přijde ta 60, takže ty 5-gigový sítě, že jako někde zmizí, tady prostě budou, protože jsou tady prostě místa, kde kabel není, nebo je tam třeba nějaký ta klasická jako telefonní linka, ale kde běží prostě jenom ADSL, tam třeba to VDSL ani není, protože je to daleko od té ústředny a je tam třeba k tomu připojeno málo domů, nebude se tam vyplatit, nebo nevyplatí se tam prostě dávat nějaký ty přecenutý déslamy. Tak tady i ta prostě 5 GHz Wi-Fi pořád bude být nějaký smysl a pořád tam prostě budou dosahovat, nebo pořád se tam budou dosahovat vyšší rychlosti než prostě na té pevné lince a zároveň prostě v takovým zapadákově, když to řeknu takhle prostě, tak tam, že jo, nebude nikdo stavět, nebo nebude tam někde kopat optiku, protože zase s tím je jako spousta dalších problémů. Takže jo, takže prostě ten bezdrát tady pořád bude a i když může mít jednu zajímavou alternativu, vlastně tento rok na podzim, tak se objevila technologie v Česku, kdy se budou optický kabely táhnout přes kanalizační potrubí. Jo, jo. Což je jako zajímavá alternativa právě proto, že tady jako nebudeš muset vyřizovat tolik úředních povolení, v podstatě žádný nám se domluví s tím, jestli můžeš využít tu jeho síť rozvodnou. A tam prostě robůtek projede tou kanalizační trubkou a přilepí tam na vrch tý, jako v tom vnějšku, tak tam přilepí prostě ty kabely v takový chráničce a prostě dojede to až k tobě do domu a najednou si prostě připojený na optiku. Hodně zjednodušeně řečeno. Což je jako hodně nadějná technologie a fakt se těším, až tohle někde bude, nebo už teda víme, že bude to tady v kousek ode mě, v Ludigeřovicích na Opavsku, tak tohle testujou a třeba se to objeví někde jinde a právě i z takových nápadů jako kutilských, tak jako vznikly ty Wi-Fi v Česku, že jo. Tak to bylo taky takový jako své pomocí řešení nouzové situace. Já myslím, že tady se ukazuje, že ty lidi si tu cestu vždycky najdou, když chcou, že jo. Jako problém ty optiky je asi hlavně v té ceně, že jo, protože musí se všechno rozkopat, položit se to drahé vedení. No a ta práce lidská na tom je jako, že spolu s tím rozkopáním je to je to nejdražší, tak já si myslím, že jako je dobrý, že někdo nalezl takovouhle cestu kolem. No tady je v tom jako celkově v té optice je prostě špatný jako všechno od toho plánování, že prostě ne všude, kde už jsou rozkopané ty cesty, tak se pokládá ta optika. Vím, že třeba tady u nás ve vesnici, kde bydlím, tak asi 2 roky nebo 3 roky už to bude naspátek, tak se dělala kanalizace v celé obci prostě ke všem domům a ta optika tam není, že jo? Protože nebyl tady, žádný operátor, který by do toho šel, který by to tam položil a bylo by to levný a udělalo by se to při jednom. Bohužel tady nic takového není a věřím, že takových míst je po Česku všude jako spousta. No. Ještě tady jedna alternativa, a sice přestěhovat se někde do velkého města, kde je kabel. No, jako taky to neplatí všude, že jo? Kolik Pražáků má dneska jako na hovno internet, protože jako zase tam nikdo nic nekope, protože jsou třeba někde nějakým historickým centru, nebo jo, taky to není pravidlo, že velký město znamená dobrý internet. Pšt. Ale alternativa tady bude, nebo budou tady ještě více alternativ, že jo, dneska několik společností nezávisle na sobě buduje satelitní internet, který bude prostě jinačí než ta stávající generace, který prostě používají satelity, které jsou prostě vysoko nad povrchem a který prostě mají blbý, nebo ne, rychlosti nejsou tak špatný, mají velký lag, že jo? Mají velký lag, jsou tam ty latence ve stovkách milisekund, ale ta nová generace satelitů nebo nějakých malých satelitů, který kroužejí na nízký oběžný dráze, tak tam ty odezvy už jsou prostě jako v desítkách milisekund, nebo možná jednotkách a tam už je to v pohodě, to už je prostě připojení, který je jako dobrý, vhodný je pro náročné použití. Je třeba pro hraní streamovaných her, když navážeme na ten minulý podcast. Jo. Ale... Hele, na Google Stadii jedině s optikou. No. A přímo vedenou až prostě do těch serverů, že přes žádný prostředníky, že jo. Ideálně. Přes záchodovou trubku. Takže tak? No. Takže budoucnost je drátová i bezdrátová, zjevně. Budoucnost je drátová i bezdrátová a bude rychlejší a bude dostupnější a třeba i levnější. Jež no, buďme realisti. Jo, tak tím, že se tady vytvoří konkurenční prostředí, tak dejme tomu, že se na tu cenu snad podaří trošičku zatlačit, jako bylo by to fajn. No, ono s tím konkurenčním prostředím je trošku problém v tom, že si jako dost, jakože si konkuruje spíš ten drát a ten bezdrát, jo, ale nikdo ti na stejné místo, nikdo ti na stejné místo nevykope třeba dvakrát optiku, to je prostě jako ekonomicky nesmyslný, a nebo optiku a nějakou kabelovku, nebo prostě nějaký jinačí prostě kabel, takhle to nefunguje, jo. A právě proto je dobrý, že ta optika dostane konkurenci v podobě toho bezdrátu aspoň, rychlejšího. No, tak... Tímhle, pokud nemáš k tomu co dodat nebo nemáš nějaký dotaz, tak bychom to mohli uzavřít, ne? Dneska jsme se skoro vešli do půl hodiny, což mi přijde jako úplně optimální formát pro podcast. A je to asi nejkratší podcast za posledního půl roku. No, konečně. A přitom témat bylo dost a probrali jsme dost věcí, jako paráda. Série končí. No, tak to nenatahujme a rozlučme se. Tak jo, tak za týden čau. Čau.